وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ فَنَّتَانُ دِنْيَلَانْدِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ سِوَانَا كَلَا أُنْ جَجِّتُو بِمَانَا تُونْيُو يَوْتُو سَرِيَا مُهَاجِمٌ عَلَى يُقُلْ إِنَيْسِ مِي وَلِي لُنْدُو سُنْجَيْ قُلْ إِنَيْسِ مِي وَلِي لُنْدُو هَانَاكُ مِي وَلِي رَنِي haysi dum do no welam mi haysi mi do falan e ni mi do ka wadde dum do wata mi bitti ngodo ma wata mi waddum haaji makko wala ko o jeggito ko yawto sariya asimin ko o zumbudo kadi ko bakkon dindo mi mana haaji makko wala e ko watta kon si bakkatu ne dum kanko o wada itu o ko woni finnudo nyalande darangal sabu finnugol makko nyalande darangal ko ngaddi o wawuni sabu si mo holi nyalande darangal ngal imo holi nyalande joddi kuude o wonta jeggitowo o wonta toñowo o wonta huwayɗo ko bakkon ɗintamo kono si mo fenni o waɗayno waɗiri o